Амбупулі працавалі, амбупулі працавалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, у копачкі паскладалі, у копачкі паскладалі. Thank you.